Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի 2016 թվականի վերջին թողարկումն է։ Բարեկամներ, տարվա ընթացքում մեր հաղորդաշարի միջոցով փորձել ենք հնարավորինս մեկնաբանել լղա առողջապահության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումները, միջոցառումները, քաղաքացիներին հուզող խնդիրները եւ այլն։ Մայրաքաղաքում նախատոնական դրամադրություն է։ Տարվա այս պահերին վերապրում ես ապրածդ 1 տարին, նորից թերթում հուշերի էջերը։ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի հրամանատարի բուժծառայության գծով տեղակալ մայոր Ալեքսանդր Ղամբարյանը սիրով համաձայնեց կիսել մեզ հետ նախատոնական տրամադրությունը։ Պարոն մայոր, նախատոնական տրամադրություն է, ձեզ մոտ նույնպես այդպես է։ Այո, մեր մոտ էլ նախատոնական տրամադրություն է, բոլորս տրամադրված ենք նոր տարուն, ամանորին եւ Սուրբ Ծննդին, եւ ամենիջ անում ենք, որպեսզի մեր զինվորները նույնպես ուրախ նորմալ դրամատուրգությամբ դիմավորեն եւ Սուրբ Ծննդի տոները երկու տարին։ Պարոն մայոր, 2-3 բառով ամփոփենք տարին, ինչպիսին էր գործնական եւ անձնական կյանքում ձեզ համար։ Անձնական կյանքում տարին վատ չէր, շնորհակալություն, լավ կլինի, որ մյուս տարին։ Նոր երեխա է ծնվել։ Ոչ, արդեն 3 երեխա ունեմ, Աստված պահի։ Իսկ գործնական առումով անցած տարիների համեմատ այդ ապրիլյան դեպքերը մի քիչ հիվանդների քանակը շատ եղավ, ցավոք սրտի, եղան վիրավորներ, եղան հաշմանդամներ, բայց բուժծառայությունը կարողացավ փառքով դուրս գալ եւ կարողացավ շարք վերադարձնել մեր շատ-շատ ազատամարտիկների եւ զինվորների։ Ես կարող եմ հաստատել ձեր ասածը, որովհետեւ այդ օրերին, եթե ոչ ամեն օր, ապա 2-3 օրը մեկ ես այցելում էի զինվորական հոսպիտալ, ինչպիսի բուժծառայություն, ինչպիսի ջերմություն ես նույնպես հիացել էի, ինչի արդիվ իմ երախտագիտությունը անձամբ հայտնում եմ ձեզ, ողջ հոսպիտալի ազնագազմին, որ կանգնեցին հայ պահապանի, հայ զինվորի կողքին։ Պարոն մայոր, ամանորը յուրահատուկ տոն է, բոլորս մանկանում ենք, ձմեր պապին հյուր է եկել ձեզ և պատրաստ է կատարելու ձեր 3 ցանկությունները։ Ինչ եք ցանկանում ձմեր պապիկից։ Առաջինը ես կցանկանամ մեր երկրին խաղաղություն, երկրորդը կցանկանամ մեր հայ ժողովրդին առողջություն և երրորդը երկրի տնտեսական աճ։ Իսկ եթե տուն է եկել, ձեզ մոտ է եկել, անձնական կյանքում նույնպես պատրաստ է, պապինները բարի են այդ օրը, հրաշքներ են կատարվում, ինչ կխնդրեիք պապիկից։ Կխնդրեմ ընտանիքում խաղաղություն, որպիսի իմքին ու երեխաները ինձ հասկանան, ես նվիրված եմ հայրենիքին, ընտանիքում ուշեմ, թող իրանք ինձ հասկանան, ներող լինեն, թող ձմեր պապիկը դարձում ինձ օգնի։ Կարծում եմ պապիկը կօգնի ոչ միայն ձեզ, այլև ձեր նման, այսպես ասած, ճակերտավոր բախտագիտների, որովհետև շատ քիչ եք տանը լինում, համենայն դեպս կարծում եմ հայրենիքին ծառայելը ամենասուրբ գործն է։ Դե ինչ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ, ձեր ընտանիքին, ձեր բալիկներին, ձեր տիկնոջը, զինվորական հոսպիտալի ազնագազմին և ցանկանալ միայն ու միայն առողջություն և հաջողություններ։ Ես էլ մեր հայ ժողովրդին եմ ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ցանկանում եմ խաղաղություն, առողջություն մեր սահմանում կանգնած զինվորին, որովհետև նրան շնորհիվ մեր հայ ժողովուրդը պետք է ուրախ նշի նոր տարին խաղաղ երկնքի տակ։ Բոլորիս առողջություն և թող 17 թվականը լինի խաղաղության տեսակետից ավելի կայուն և պետության համար բարգավաճ տարի։ Բուժծառայության մայորի խոսքը լրացնում է Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի ախտորոշման բաժանմունքի պետ մայոր Արմեն Ղուկասյանը։ Պարոն մայոր, նախատոնական տրամադրություն է տիրում ողջ աշխարհում, նաև ձեզ մոտ։ Իհարկե, ճիշտ ասած, մեզ մոտ տոներ զուգակցվում են հիվանդներին բուժօգնություն ցուցաբերելու հետ։ Մեզ համար միշտ տոն է, երբ որ մեր հիվանդները լավացած են, եւ ամենակարևոր հանգամանքն այն է, ինչքան հիվանդ ընդունում ենք հոսպիտալ, այդքան էլ պետքա դուրս գրվի առողջացած, լավացած վիճակում։ Դա արդեն իսկ մեզ համար տոն կլինի։ Եվ իհարկե, հետ չմնալով ընդհանուր այս համաշխարհային տենդենցից, ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորի նոր տարին։ Ամեն մի նոր բան դա սիմվոլ է, էլի, որ մարդ կարող է ինչ-որ կյանքը ավելի նորովի սկսի, հետ թողնելով պրոբլեմները հետ թողնելով վատ մտքերը, ամեն ինչ նոր լավ ձևով լավատեսորեն սկսենք նոր տարին։ Բայց փորձենք մի քանի բառով ամփոփենք տարին անձնական եւ գործնական կյանքում, ինչպիսի տարի էր։ Անձնական կյանքում ինձ համար լավ տարի էր, ինձ որդի ացնվել էս տարի։ Գործնականում ես կասեի դժվար տարի էր, բայց ամեն ինչ հաղթահարելի էր, ամեն ինչ հաղթահարվեց Փառք Աստծո։ Հաջողություններ էլ եղան, դժվարություններ էլ եղան։ Յուրահատուկ տոն է ամանորը։ Չգիտես ինչու բոլորս մանկանում ենք եւ փորձում ենք իրավամ հավատալ հրաշքներին, ձմեր պապից ինչ-որ հրաշքներ խնդրել, ձմեր պապին հյուր է եկել ձեզ եւ պատրաստ է կատարելու անգամ ձեր երեխաները։ Ձմեր պապին ասեմ, թե ոչ թե հյուր է եկել, այլ ձմեր պապին աշխատում է մեր կաբինետում, Վլադիկա Յանգիբարյան, որը վաղուց արդեն մենք տվել ենք նրան այդ պաշտոնը, գնա ստոպրակը բերի երևի, ինքն էլ մեր ձմեր պապիկն է աստղ։ Իրավամբ որն է ձեր ամենանվիրական երազանքը։ Երևի թե խաղաղությունը, որ տիրի հայոց աշխարհը, որպեսզի զարգանան գիտությունը, գիտելիքները, մշակույթը, ամեն ինչ չի զարգանում, եթե կա պատերազմ, կռիվ, նա դժվարացնում ամեն ինչի զարգացումը։ Արցախի հանրային ռադիոյի առողջության հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է ձեզ, ձեր գոլեգաներին, ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի արթիվ, ցանկանում է, որպեսզի ձեր բալիկը մեծանա առողջ, ուրախ, հայրիկի նման ընտրի այնպիսի մասնագիտություն, որը շատ կարևոր է, եղեք ուրախ ու երջանիկ։ Շնորհակալություն, շնորհավոր ձեր ամանորն էլ եւ Սուրբ Ծնունդը։ Անահիտ Աբրահամյանը իր սրտնի խոսքն է ասում ԼՂՀ Բուժտարայության համակարգում աշխատող անձանց։ Սպասարկողներին բոլորին կցանկանամ առողջություն, գալիք նոր տարին բոլորին շնորհավոր։ Ամենալավ լավ բաներ իրանք։ Ինչ Անահիտ, եթե աշխատում եք Բուժտարայության ասպարեզում, այսինքն չի եղել այնպիսի դեպք, որ տեղեկացված չլինեք բուժական կյանքին, անձամբ կցանկանայիք շնորհավորել բոլորին, նաև մեկին, հա՞։ Մեկ սաղնել հավասար են ինձ համար, բոլորին է շնորհավոր։ Իսկ ինչպես եք պատրաստվում գալիք նոր տարին։ Ամեն օրվա հոգսերով, այդ նույն օրը ես ծառայության մեջ եմ զինվորներիս հետ։ Շնորհավորում ենք ձեր ամանորը, եղեք միշտ այսպես մեր զինվորների կողքին։ Լավ ձեզ, հաջողություն, լավ տարի լինի, խաղաղ տարի լինի։ Գորը 22 օրից հետո կզորացրվի։ Պարզվեց, որ հարմար առիթի է սպասում, որ դեզի ամանորյա մաղթանքներն ուղի իրեն շատ հարազատ մարդկանց։ Ինչպես անցավ ծառայությունը։ Շատ հոյակապ։ Չնայած թերություններ էլ կային, բայց դե ոչինչ, անցողիկ էր։ Նախատոմական տրամադրությունը։ Շատ լավ է, Փառք Աստծո, տրամադրվել ենք, սպասում ենք, բարով խերով լավ դիմավորենք, որ գնանք հասնենք մեր ծնողներին, մեր ընտանիքը։ Անձամբ եք ցանկանում շնորհավորել, ինքը հնարավորություն կունենա ասել։ Անձամբ ծնողներիս, մայրիկիս, հայրիկիս, ամենակարևորը պապիկիս։ Բոլոր սիրում ենք ամանորը, անգամ փորձում ենք մանկանալ ու հավատալ հրաշքներին։ Մայրաքաղաքում աշխուժ եռուզեռ է, ծնողներ շտապում են տոնական խաղալիքներով ուրախացնել փոքրիկներին, համոզված, որ բարձր տրամադրությունը առողջության կարևոր գրավականներից է։ Ես այցելեցի համար 3 դպրոցի հարևանությամբ գտնվող մանկական աշխարհ խանութ։ Երկու երեխա ունեմ, ամուսին զինվոր։ Ինչ տարիքի են ձեր երեխաները։ Մեծը 5 տարեկան է, փոքրը 3։ Իգին Բելա, խանութի առատությունը, խաղալիքների բազմազանությունը, չէ՞ որ բարձր տոնական տրամադրությունը առողջության գրավականներից է։ Ձեզ դուր է գալիս։ Այո, ինչ է գնելու այս խանութից։ Չգիտեմ, այում եմ, տեսնեմ, համապատասխան եւ շնորհավոր եմ բոլոր ամանորին, ցանկանում առողջություն, վայ չլինի պատերազմը, կարևորը դա եւ առողջինիք։ Աննդ ինչ է։ Ալեքս։ Ալեքս, քանի տարեկան ես։ 7։ Հայրիկը ինչ է գնել քեզ համար։ Ավտոմատ։ Ուրախ ես։ Դե շնորհավորում ենք քո նոր տարին։ Նինա, ամանորի արդիվ ինչ նորություններ կան, ինչով կարող եք ուրախացնել մեր փոքրիկներին? Կա բազմազան տեսականի, ինձ թվում է, որ այսպիսի մեծ տեսականի քաղաքում ամեն ֆիրմայի ներկայացուցչություն եզակին է, որովհետև այստեղ հավաքված է ինչպես համաշխարհային բրենդների ապրանքատեսակներ, այնպես էլ ավելի մաչելի տեսակներ։ Ցանկացած խավի մարդիկ կարող են մոտիկանալ եւ գունավորել իրենց ամանորը մեր խանութում։ Այս տարի նաեւ նորություն է մեր ամանորյա տոնավաճառը, այսինքն որտեղ վաճառվում է տոնածառի խաղալիքներ, ակհաղաղներ եւ այն ամենը, ինչ կուրախացնի մեծերին եւ փոքրերին ամանորյա գիշեր։ Դա հարուստ խանութի միական ակնկալն է փոքրիկներին, թե դարձյալ ունեք ակնկալներ։ Ոչ, ակնկալներ կան, ակնկալներ դեռ լինելու են, ինչպես մեր հաճախորդների երեխաներին, այնպես էլ մի քանի ծրագրեր կա, որին մենք մասնակցում ենք, ինձ թվում է, որ հետագայում հայտնի կլինեն դրանք, եւ ուզում եմ ներկայացնել նաեւ Hot Wheels կամ այլ բրենդների անակնկալները, օրինակ մեքենա գնելու դեպքում 5 մեքենա նվերներ կան, ինչպես Barbie, այնպես էլ Hot Wheels-ի վիճակում ամեն դեպքում պետք է հաճախել այստեղ, որպեսզի տոնական տրամադրությունը բոլորն էլ ունենան, որպեսզի բոլորն էլ համոզվեն, որ նվերները իրական են եւ ամանորյա հրաշքները մեր խանութում իրականություն կդառնան։ Շնորհավորում ենք ձեր խմբի ամանորը, միշտ փորձեք ուրախացնել փոքրիկներին, որովհետև ուրախ տրամադրությունը առողջության ամենաառաջին գրավականներից է։ Համաձայն եմ, մենք նույնպես ուզում ենք շնորհավորել բոլոր երեխաների, նաև բոլոր մեծերի տոնը, եւ քանի որ մենք այս տարի եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ մեր երջանկության գրավականը դա խաղաղությունն է, ուզում եմ, որպեսզի խաղաղություն լինի ամբողջ աշխարհում, մեր Արցախ աշխարհում, որպեսզի ոչ մի տխրություններ չլինեն։ Բարեկամներ, շնորհավոր ենք բոլորիս ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ եւ ցանկանանք, որ նոր տարին մեզ բերի նոր ուրախություններ ու հաջողություններ։ Ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այնձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։